राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 6 अगस्त 2001 सायं लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ने पूछा है कि जैसे भगवान करता और अकर्ता है ऐसे जीव भी करता और अकर्ता है क्या? कर्ता मानता है वास्तव करता अकर्ता ही है, फिर तेवस कर्मा ने क्रिया माना जरूरी, फिर तेवस प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, या अकर्ता अकर्ता रहो समझ जाते वो अकर्ता बहुत ऊंचे था, वो नान्य गुणे भय करता रहो, गुणों के सिवाय अन्य करता है, नान्य गुणे भय करता रहो। जब यदा दृष्टान उपश्यति गुण से परम व्यक्ति मत भाव शोधी होती उपद्रष्टानुमंता से इत्यादि से कर्ता भी तो बनता है। हाँ वो लेकर उपाधि को लेकर है, स्वयं करता नहीं है, स्वयं करता है ही नहीं, दैव किंचित करो में थे किंचित मात्र भी करते तो किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं करता बना। सीधी सरल बात है, भगवान है सब, भगवान है भगवान है, केवल भाव बदलना, भाव भगवान है भगवान है, भाव में केवल भगवान ही है, केवल भगवान ही है। तो भाई बात तो ऐसी है कि साक्षात ही भगवान है। गवों की खेती में सिवाय गवों के क्या है, गवों के सिवाय क्या है बताओ? देखने में गेहूं नहीं दिखते, परंतु गेहूं के सिवाय कोई चीज है क्या? गेहूं ही बने हुए हैं, ऐसे मान लो आप जबरदस्ती स्वीकार कर लो कि भगवान ही है। ये वृक्ष भी थमला भी मकवान भी सब भगवान है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, बड़े सब आत्मा सुदुर्लभ ऐसी बात होता है, और सीधी सीधी बात है बहुमतना। ये गंगा जी है, ये मिथिला है, गंगा जी है, गंगा जी इतनी बात ठीक है। केवल भाव ही तो है, गेहूं के खेत में गेहूं के सिवाय कुछ नहीं है, बाजरे गेरे बाजरे की सिवाई कुछ नहीं है, यह आमों का सिवाई कुछ नहीं है, लकड़ियां दिखती है आम दिखता नहीं, परंतु आम ही है, सभी आम है, ये बात है यार। थोड़ा सा विकार करो तो बरोबर बात समझ में आई जाएगी, परमात्मा ही है। साप उपनिषदों में कहा है एको हम हो जाऊं, मैं एक ही अनेक रूप में हो जाऊं, एक ही अनेक रूप में, क्योंकि मनुष्यों की प्रकृति जानी जानी है, प्रकृति के अनुसार से भगवान अपना रूप बदलते हैं, हरदम रूप बदलते हैं। ये पक्की बात है, सीधी बात है, सरल बात है। क्या बात अलग है, बोलो क्या बात अलग है। भगवान के वचनों पर ख्याल रखो, मत परतरम नान्यत, आम एव न मतो अन्यत, आम एव न मतो अन्यत, आम एव न मतो अन्यत, आम एव न मतो अन्यत, मत परतरम नान्यत। किस दृष्टि से वही सर्वेदम प्रथम सूत्र बने गणाय सूत गई मणि यार सूत गई डोरा सूत गई सूती सूती परमात्मा परमात्मा परमात्मा बढ़िया बढ़िया नारी सत्ता में स्वतंत्र। आप थोड़ा विचार करो तो भगवान बहुत मदद करते हैं। आप विचार करो तो भगवान बहुत मदद करते, भगवान स्वयं दिख जाए स्वयं मदद करते हैं, सबके ऊपर कृपा रखते हैं, समान रीति से कृपा है सबके ऊपर भगवान है। कैसी बात है, भगवान है कृपा करते हैं समान रीति से सबके। इसमें बाधा क्या है आप बताओ, जाने में मान लिया, माँ को मानते हो नहीं, जान जानते नहीं, माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, जाति मानते हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मानते हो, और क्या आपके पास प्रमाण है, आपके पास प्रमाण क्या है शिवाय भगवान और मान। क्या करोगे, क्या करोगे, ब्राह्मण को ब्राह्मण मानते हो आप, क्या कोई पहचान है आपके पास, तो ऐसे भगवान मानो। बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, बहुत श्रेष्ठ बात, उत्तम बात है। सब आत्मा सुदूर नभा सुदूर नभा सुदूर वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुक्र। एक ही भगवान अनेक रूप से हुए, गेहूं ही घास रूप से दिखता है, गेहूं ही है क्यों लिए हुए, और जानने वाले खेती करने वाले गेहूं ही मानते, खेती को क्यों ही मानते, बाजरे की खेती को बाजरे ही मानते, जुआर की खेती जुआर ही मानते, मक्की की खेती को मक्की ही मानते मानते हैं। ऐसा आप मान लो कि भगवान ही है। बड़ी भारी ऊंची बात है, अच्छी बात है। निश्चय मानो, आप निश्चय करोगे भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा होगी, बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाएगी बात बढ़ जाएगी। भगवान की दृष्टि में और भगवान को तत्व से जानने वाले महात्माओं की दृष्टि में दूसरी चीज है ही नहीं। हमारे प्रभु ही है, अनेक रूप से हमारे प्रभु ही है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पहले दिन ये बात सुनी, क्या आज वैसी है, भावना बदली, भावना बदली जरूर बदली। अरे पक्की मान लो तो बदल जाएगा, इसमें भविष्य काल है ही नहीं, इसमें क्रिया की और पदार्थों की कोई जरूरत नहीं है। तीन बात, भविष्य नहीं, पदार्थों की जरूरत नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं, केवल केवल मान है। मानते ही सब बदल जाएगा, सब बोलो। वो चिंता क्या है, मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, भगवान ने कहा है। ये गेहूं ने तो कहा नहीं, बाजी खेत ने, बाजी ने कहा नहीं कि बाजी हूँ, भगवान ने कहा है खुद एक ही बहुत रूप से हूँ। गेहूं की खेती को आप गेहूं मानते हो, गेहूं ने कहा है, गेहूं ने कहा ही नहीं आप मानते हो गेहूं, भगवान तो कहते हैं साहब मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, एक ही मैं अनेक रूप से हूँ, अनेक रूप हो गए, वाह वाह वाह वाह वाह, आप ही अनेक रूप से, आप ही अनेक, आप ही अनेक रूप से, इनमें आप रहे शंका मुझे पूछो, बात कर रहा हूँ बहुत खुले की बात, आप कोई बात उसे पूछो। बात करो बहुत फायदा। गीता कहती है कि सब महात्मा सुदुर्लभ, भगवान अपने लिए कहते हैं मैं सुलभ हूं, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसे महात्मा बन जाओ आप, सबके सभी भाई और बहन सबके सभी ऐसे बन जाओ, एकदम महात्मा दी भगवान दी। साधारण आदमी देखते हैं उनमें कहते तो ये ब्राह्मण है तो भाव बदलता है, नहीं साधु है, साधु है तो सारे भाव बदलते है, मम साधु ये राजपूत है, क्षत्रिय है, भाव बदलता है, भाव एकदम बदल जाता है, ये सच्ची है ना। तो जो ब्राह्मण मानो तो ही भगवान मान लो, एक हम बहुश्यम, एक ही बहुत हुआ, मैं अनेक रूप से हुआ हूं, इस बात को स्वीकार कर लो ठीक हो जाएगा, केवल स्वीकार कर लो ठीक हो जाएगा, एकदम इसमें कोई संदेह नहीं है, स्वीकार कोई संदेह नहीं, ठीक है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। जैसा कृष्ण देखू वैसा पुष्प चलाऊ ना, तो मैं कैसे आपको ले जाऊं, जैसे रूप देखू वैसा ही पुष्प चलाऊ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, केवल आप स्वीकार कर ले बस, केवल मान ले। व्यक्तियों में आपने तो माना है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, अंधज है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, केवल आपने माना ही है, ऐसे ही माना भगवान है, केवल भगवान केवल भगवान है, नहीं होते हुए भी आप मान ले हो तो हो जाता है, अरे भगवान है ये तो है ही भगवान, भाई भगवान ही नहीं कहता, भगवान ही है, भगवान ही दिखेगा, भगवान ही भगवान, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, कितनी बढ़िया बात है, कितने हे मेरे प्रभु हे नाथ हे मेरे। पहले के जो नाम धरा संसार, नाम धरा संसार, ये संसार की भावना बैठ गई भीतर, नाम धरा संसार है तो आप बने, आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, अपने विचार करो कि आपको क्या करना है, कल्याण की बात है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, आप हम सब इकट्ठे हुए, हमारी जगह भगवान है, हमारी जगह भगवान ही है, अनेक रूप से बने हुए हैं, एक रूप से तत्काल तत्काल प्राप्त तत्काल केवल स्वीकार करो, केवल स्वीकार करो, केवल मानो भगवान है, भगवान ही हमें होंगे, विश्व रूप से भगवान ही बने हुए, मनुष्य रूप से भगवान ही बने हुए, पशु रूप से भगवान ही बने हुए, पक्षी रूप से भगवान ही बने हुए, जल स्वरूप से भगवान है, थल स्वरूप से भगवान है, आकाश में चलने बिछड़ने वाली नव श्री भगवान है, भगवान है, जैसा रूप है वैसा ही पुष्प रहा हूं। अब देवी की उपासना करेंगे तो देवी के लाल पुष्प चढ़ाएंगे, देवी लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए तो लाल पुष्प चढ़ाएंगे, अपने कन्या का संबंध करना है, लड़के को दे देते हो कि भाई हमने आपके लड़के को मेरी कन्या दी, भागदार केवल भागदार वाणी करा वाणी से स्वीकार कर लिया, स्वीकार करते ही दूसरे जितने लड़के हैं उनसे उनमें जो विशेषता भी लग जाएगी प्रत्यक्ष और बीमारी में धीरे हमारा दामाद है, हमारा जमाई है, दोनों में चिंता नहीं होगी, एक चिंता हो जाएगी, केवल स्वीकार करने मात्र से, ये बात सच्ची है ना एकदम, भगवान है भगवान भगवान है, आप हरदम पागल की तरह पागल है, भगवान है भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, जैसा रूप बना हो वैसा ही आपको फूल चढ़ाऊं, पद गाय कर बता रहे पद सुनाऊं है ही आप गए फिर गाय देंगे, जैसा विष बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ थन कैयारी जाऊंगी, नाथ थन कैयारी जाऊंगी, थे जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, थी जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, ओ साधु ब्राह्मण बन कर आवो शीश नवाऊंगी, साधु ब्राह्मण बन कर आवो शीश नवाऊंगी, चोर रूप सो आवो तो डंडा लगवाऊं जी, चोर रूप बन आओ तो डंडा लगवाऊं, नाथ थाने कैयारी जाऊं जी, नाथ थाने कैयारी जाऊं जी, हे जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, ही जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, हाँ महापुरुष बन आवो तो मैं उत्सव मनाऊंगी, महापुरुष बन आवो तो मैं उत्सव मनाऊंगी, पाखंडी बन आवो तो मैं मुँह न लगाऊंगी, पाखंडी बन आवो तो मैं मुँह न लगाऊं, न नाथ थाने कैयारी जाऊं जी, श्याम थाने कैयारी जाऊं जी। रे जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, रे जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं। हाँ साधक बन आवो सत्संग की बात चलाऊं जी, साधक बन आवो सत्संग की बात चलाऊं जी। हाँ भोगी बन कर आवो तो मैं पिंड छुड़ाऊं जी, भोगी बन कर आवो तो मैं पिंड छुड़ाऊं जी। नाथ थन कैयारी जाऊं जी, नाथ थन कैयारी जाऊं जी। ए जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, ए जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी, उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी। हाँ माँ बन कर आवो तो गोदी में बढ़ जाऊं जी, माँ बन कर आवो तो गोदी में बढ़ जाऊं जी। नाथ थन कैयारी जाऊं जी, श्याम थन कैयारी जाऊं जी। के जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, हे जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं। हाँ बालक बन आवो तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी, बालक बन आवो तो गीता पाठ पढ़ाऊं। झूठा बोलो कयो न मानो घर धमकाऊं जी, ए झूठा बोलो कयो न मानो घर धमकाऊं जी। नाथ थन कैयारी जाऊं जी, श्याम थन कैयारी जाऊं जी। ए जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, ए जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं। हाँ कारीगर बन आवो थासों काज कराऊं जी, कारीगर बन आवो थासों काज कराऊं। हाँ खट कर चोखो काम करो बगसीस दिलाऊं जी, खट कर चोखो काम करो बगसीस दिलाऊं। ओ नाथ थन कैयारी जाऊं जी, श्याम थन कैयारी जाऊं जी। के जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, हे जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं। हाँ बहन भाण जी बन कर आवो चीर उड़ाऊं जी, बहन भाण जी बन कर आओ चीर उड़ाऊं जी। हाँ पून पावलो दे कर थारो नेग चुकाऊं जी, पावलो लेकर थारो नेग चुकाऊं ओ नाथ थन कयानी जाऊं जी श्याम थन कयानी जाऊं जी हे जैसा वेश बनाओ वैसा कुछ पचढ़ाऊं जी हे जैसा वेश बनाओ तू कर बन चौके में आवो डांग दिखाऊंगी कर बन चौके में आवो डांग दिखाऊंगी हाँ घर के बाहर काढूं रोटी घाल जिमाऊं जी घर के बाहर का घूरो की घाल जिमाऊं जी नाथ थन कयानी जाऊं जी श्याम थन कयानी जाऊं जी ते जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी हे जैसा वेश बनावो वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी अलग अलग बर्ताव करूं मन ही हाँ अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊंगी अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊंगी हाँ सब रूपा में थारा ही दर्शन पाऊंगी सब रूपा में थारा ही प्रभु दर्शन पाऊंगी नाथ तन कयानी जाऊंगी श्याम तन कयानी जाऊंगी हे जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी हे जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी दर्शन पाऊं जी दर्शन पाऊं आपके दर्शन पाऊं ऐसे भाइयों बहनों तेरा माया दावर मान लो केवल जैसे माँ को मानते हो जैसे बाप को मानते हो जानते हो ये मानते हो ऐसे भगवान को मान लो भगवान है ये ज्ञान से भी ऊंची बात है ज्ञान में विवेक होता है विवेक में एक दृष्टि त्याजी होती है एक दृष्टि ग्राही होती है विवेक में दो वस्तु होती है तो त्याज्य वस्तु अलग छोड़ते हो तो उसकी सत्ता बहुत देर तक रहती है उसमें एक परमात्मा देखना मुश्किल हो जाता है और भक्ति में तो आप ही हो कितनी बढ़िया चीज है आप ही अनेक रूप बने हुए आप ही अनेक रूप बने हुए आप ही अनेक रूप से बने हो आप ही अनेक रूप से बने हो आप ही क्यों आप ही अनेक रूप से बने हो रूप आप अनेक रूप से आप ही बने हो आप ही आप ही आप ही आप ही गाऊं सत्संग संग्री बात चलाऊं महात्मा तो सेवा करूं आप जैसा रूप दिलाओ वैसा काम करूं कितनी सुगम बात है कितनी अपने शुरू कर दो इन बात को शुरू कर दो विष्णु जी महाराज ने कृष्ण भगवान के बाण मारे बाण छोटे छोटे बाण मारे हाथों में लगम पकड़े और चाबुक पकड़ना मुश्किल हो गया अर्जुन अरे अर्जुन क्या करता है तुम विष्णु जी बाण मारते हैं पूज्य भाव था कृष्ण भगवान में अर्जुन जी है कुंती माता है ये भगवान वो विशेष जानते थे, उतना हरेक नहीं जानता था, इतने जानते थे भगवान वो साक्षात भगवान जानते। अर्जुन पर आदर थे, पोता था पोता, अब दादाजी थे दादाजी, फिर तो धन्य है था सारथी बने भगवान, इतना तो पूजे है। पर युद्ध मावे तो बाण मारा, बख्तर तोड़ दिया, बख्तर लो लोहन कर दिए। अब भगवान ने पूछा है तो उसे ध्यान कियो, मेरे बाण में लोहार हो गए, ऐसे भगवान ध्यान जैसे पुष्प सदा कर चंदन लगा कर ध्यान करते, ऐसे बाणों से घायल करके ध्यान करते, ध्यान करते भगवान का। क्यों युद्ध में तो पूजा ही है बता रहे पूजा करे जो थे करो सभी शुरू कर दो, आप शुरू कर दो, समझ में नहीं आवे तो कोई परवाह नहीं, पूजा शुरू कर दो, वैसे शेरों करना शुरू कर दो, आप आ जाएगा, आ जाएगा बात समझ में आ जाएगी, ठीक आ जाएगी समझ में। क्यों है ऐसा ही है जैसा चरण में क्या क्या बाधा है, ऐसा है वैसा जाना, जैसा है वैसा जाना, जैसी मौज की बात है आनंद की बात है एकदम ऐसा जानने में मन में भावना रखो, ये संसार नहीं है भगवान है, भगवान अनेक रूप से बने हुए, अच्छा भी है बुरा भी है, सिंह रूप से बना है, कहीं भालू रूप से बने हैं, कहीं बगेरा रूप से बने हैं, कहीं बबरी सिंह बने हैं, कहीं केसरी सिंह बने हैं, कहीं बिल्ली रूप से बने हैं, कहीं उल्लू रूप से बने हैं, कई रूपों में एक में बहुत रूप हूँ साफ गए करके आनंद माना शुरू कर दो, शुरू आप हो आप हो आप हो हे नाथ आप हो हे नाथ आप हो ऐसा बने आप हो बहुत फर्क पड़ेगा, रहा सुनने मात्र से विचार करने से भी फर्क पड़ता है, एकदम एकदम फर्क पड़ता है। अनेक रूप से आओ, विश्व रूप से आप बने आओ, सब रूप से आप बने आओ, वाह महाराज वाह, कैसे कैसे आप रूप धारण किए, कैसे आपने रूप धारण किया, कैसे आप बने मस्त हो जाओ, मस्त भगवान में खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, हरदम हरदम खुश रहो, मस्त रहो।